սիրելի ունկնդիրներ, այսօր դեկտեմբերի 15-ը օրը ուրբաթ, եթերում կարծիքն է, մեր աշխատանքային հերթական շաբաթն է ավարտվում և մենք շարունակում ենք օրվա եթերաժամը գալիք հանդիպումների ակնկալիքով, ձեզ հետ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօրվա մեր ծրագրում, ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, ներկայացնելու է Քնար Բաբայանը։ Արցախում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման կենտրոններից է Instigate ընկերության Ստեփանակերտում 2011 թվականից գործող մասնաճյուղը։ Աշխատանքի ընդունվելու պայմանների եւ պահանջվող մասնագիտական որակների մասին մանրամասնում է Instigate ընկերության Ստեփանակերտի գրասենյակի ղեկավար Սմբատ Պետրոսյանը։ Զրույցը Վան Նովիկովի։ Մեր թողարկումը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ուրբաթ է և ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Համացանցում հրապարակվել են հարավկորեական ապրանքանիշի հաջորդ սմարտֆոնի գծագրերը, որոնցում երևում է, որ հեռախոսի հետևի վահանակի կեսը էկրանն է զբաղեցնում։ Ինչպես տեղեկացնում է LifeGate.ru-ն, Samsung ընկերությունը պաշտոնապես արտոնագրել է կորացող երկկողմանի էկրանով սմարտֆոնը։ Ինչպես երևում է հրապարակված լուսանկարներում, սարքավորման դիմացի հատվածում կորպուսի մեկ կողմը շրջանակված կլինի, մյուսը կորացող եզրագծով կլինի, իսկ հետևի վահանակը կիսով չափ կզբաղեցնի էկրանը։ Միևնույն ժամանակ նկատվում է, որ գծագրերում բացակայում է ինչպես հիմնական, այնպես էլ դիմացի տեսախցիկը։ Հարավկորեական ընկերությունն ավելի վաղ այլ էկզոտիկ սարքավորումներ է արտոնագրել՝ ծալվող սմարտֆոնը OLED ճկվող էկրանով, աղբյուրի տվյալներով այն կթողարկվի 2018-ին։ Ֆրանսիայի ձեռներեց Ռաֆի Ալաջանին անվանում են տեխնոլոգիական ոլորտի նոր դարաշրջանի հեղափոխական գործիչ։ Ինչպես ներկայացնում է Ռուսարինֆոն, ինտերնետային իրերի ժամանակաշրջանի հիմնադիրը ծնունդով Բեյրութից է, որտեղ ընտանիքի հետ 1970-ականներին մշտական բնակության է տեղափոխվել Ֆրանսիա, որտեղ վաղ հասակից հետաքրքրություն է ցուցաբերել նորագույն տեխնոլոգիաների և կինոյի նկատմամբ։ Ալաջանի մասին Ֆրանսիայում սկսեցին խոսել 1980-ականներին, երբ նա երկու վավերագրական ֆիլմ նկարահանեց ֆրանսիացի դրամատուրգ Էժեն Իոնեսկոյի և իտալացի կինոռեժիսոր Ֆեդերիկո Ֆելինիի մասին։ 1990-ականներին նա սկսել է աշխատել Ֆրանսիայի Minitel առաջին ինտերնետային ծառայությունում։ 1994-ին հիմնել է ինտերնետային հաղորդագրությունների իր ընկերությունը Ֆրանսնետը, որը օգտատերերին հեռակակապի ապահովում էր տրամադրում Ֆրանսիայում։ 2000-ականների կեսերին Ալաջյանը հայտարարել է ինտերնետի ապագայի իր տեսլականի մասին, ներկայացնելով իր գյուտը, նապաստակը, որը անլար ինտերնետին միանալու շնորհիվ տարբեր գույներով է լուսավարվում։ 2014-ին նա նոր տեխնոլոգիական ընկերություն է հիմնում Sensia անվանումով, որը մասնագիտանում է Wi-Fi կապով սենսորային առարկաների ստեղծման գործում։ Վերջին տարիներին նրա ստեղծած ամենահայտնի սենսորային սարքը Mother կոչվող իրն է, ռուսական Matryoshka-ի օրինակով։ Այս սարքը նախատեսված է տան կամ գրասենյակում վերահսկողություն իրականացնելու համար և կարող է կարգավորել ջերմաստիճանը, ֆիքսել տեղաշարժը տանը, երբ տերն այնտեղ չէ։ Google-ը Պեկինում արհեստական ինտելեկտի լաբորատորիա է բացել, այսպիսով փորձելով դեպի տեխնիկական ոլորտ գրավել տաղանդավոր չինացի մասնագետների, հաղորդում է Dow Jones-ը։ Google-ը պարզել է, որ AI Chain Center կենտրոնը հրավիրում է հիմնարար ուսումնասիրություններ կատարող ինժիներների։ Մենք պետք է գիտակցենք հնարավորությունները և առաջատարի դիրքերը, որոնք արդեն արհեստական ինտելեկտի և տեխնոլոգիաների ոլորտում ցուցաբերում է Չինաստանը, ասել է Google Cloud-ի տնօրեն և նոր լաբորատորիայի համաղեկավար Fei-Fei Lin. Նրա խոսքով Google-ը արդեն հրավիրել է խորը ուսման ոլորտի առաջատար մասնագետների և մտադիր է նաև այլ մասնագետների վարձել, որոնք զբաղվում են պատկերների մեքենայական ճանաչմամբ։ Instagram սոցցանցը սկսել է փորձարկել առանձին հաղորդագրային հավելվածը, Direct-ը, որը կարելի է կիրառել Android և iOS օպերացիոն համակարգերով աշխատող սարքերով։ Այս մասին հայտնում է The Verge-ը։ Աղբյուրի տվյալների համաձայն հավելվածի թեստային տարբերակը դեկտեմբերի 7-ից հասանելի ընդամենը 6 երկրում՝ Իսրայելում, Իտալիայում, Պորտուգալիայում, Թուրքիայում, Չիլիում և Ուրուգվայում։ Նշվում է, որ Direct-ը տեղադրելու դեպքում Instagram հավելվածից անհետանում է հաղորդագրությունների գործառույթը և հայտնվում է առանձին հաղորդագրային հավելվածում։ Սոցցանցի ներկայացուցիչների համաձայն փորձարկումների բարեհաջող անցկացման դեպքում Messenger-ը կգործարկվի ամբողջ աշխարհում, սակայն հստակ ամսաթիվը դեռ հայտնի չէ։ Մենք ցանկանում ենք, որ Instagram-ում տեղ գտնեն ձեր բոլոր կարևոր պահերը, և մոտ ընկերների հետ դրանցով առանձին կիսվելը դրա մի կարևոր մասն է։ Վերջին 4 տարիների ընթացքում Direct-ը զարգացել է Instagram-ի ներսում, սակայն մենք կարող ենք բարելավել այս գործառույթը առանձնացնելով այն։ Մենք կարող ենք ընդարձակել սահմանները, ստեղծելով հաղորդագրություններ ուղարկելու ամենաարագ և ստեղծարար տարածքը, ասել է Instagram-ի արտադրանքի գծով մենեջեր Հեմալ Շահը։ Եվրոպայում ռոբոտների խոշորագույն Robotex փառատոնի շրջանակում, որն անցկացվել է Տալինում, կայացել է աշխարհում առաջին համերգը նախատեսված հատուկ ռոբոտների համար։ Ինչպես հաղորդում է Euromag-ը, համերգին ելույթ են ունեցել Force Space խմբի երաժիշտները։ Նրանք երաժշտական ծրագիր են ներկայացրել 30 ամենախելացի և բարդ ռոբոտների առաջ։ Երաժիշտների մտահղացմամբ համերգը ռոբոտների մեջ զգացմունքներ պետք է արթնացնել։ Ելույթի ժամանակ կատարողները փորձել են զգալ այդ արտասովոր լսարանին, իսկ ռոբոտներն ակտիվ շարժվել են երաժշտության ներքո։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Ինքդ քեզ աչքերիս մեջ չես գտնի, սրտիս մեջ առաջվա պես չես մտնի, ոչ ընկեր ինձ դարձար, ոչ թշնամի, առաջին սերն ես դու իմ շատ սպասված, էլ հարցեր ես չունեմ, գնում եմ բար, քո վերջին սերն եմ լինելու անդարդ, Երանի այս սրտին, որ սիրոց մաքուր է, Երանի այս սրտին, որ իմ մեջ մի հուր է, Երանի ես մի օր սովորեմ See սովորեմ ապրել քեզ ներելով Երանի Սիրելի ունկնդիրներ, մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Արցախում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման կենտրոններից է Instigate ընկերության 2011 թվականից Ստեփանակերտում գործող մասնաճյուղը։ Աշխատանքի ընդունվելու պայմանների եւ պահանջվող մասնագիտական որակների մասին մանրամասնում է Instigate ընկերության Ստեփանակերտի գրասենյակի ղեկավար Սմբատ Պետրոսյանը։ Զրույցը Վան Նովիկովի։ Վերջին տարիներին պետական տարբեր մակարդակներով հաճախ է անդրադարձ կատարվել Արցախում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանը։ Այդ շրջանակներում ձեռնարկված գործնական քայլերից էին մի շարք տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ուսումնական կենտրոնների հիմնումը։ Դեռևս 2011 թվականին Instigate ընկերության Ստեփանակերտում ստեղծված մասնաճյուղը համակարգչային ծրագրավորման եւ ինժեներական ուսուցման ու գործնական դասընթացների մատուցման հիմնասյուներից էր, որի շնորհիվ ոլորտի նկատմամբ հետաքրքրությունն Արցախում լուրջ տեղաշարժեր գրանցեց։ Մինչ համակարգչային վեբ ծրագրավորման ու բիզնեսի ավտոմատացման ծրագրային ծառայություններ մատուցող ընկերության մասնաճյուղի բացումը Ստեփանակերտում գործում էր Instigate-ի ուսումնական կենտրոնը, որտեղ Արցախի պետական համալսարանի ֆիզիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետի ուսանողները եւ շրջանավարտները գործնական դասընթացներ անցնելու հնարավորություն ունեին։ Բացի այդ, ուսումնական գործընթացում լավագույն արդյունքներ գրանցած սովորողները այնուհետև ընկերության կողմից աշխատանքի անցնելու հնարավորություն էին ստանում։ Instigate ընկերության Ստեփանակերտի գրասենյակի ղեկավար Սմբատ Պետրոսյանը խոսելով ընկերությունում աշխատանքի ընդունվելու պայմանների եւ պահանջվող աշխատակիցների անհրաժեշտ անձնային ու մասնագիտական որակների մասին նշել է, որ չնայած աշխատատեղի առաջարկությունը շարունակում է արդիական մնալ, սակայն նախկինում ընկերության կողմից մատուցվող ուսումնական ու վերապատրաստման ծառայությունները աննպատակահարմար են դարձել։ Սմբատ Պետրոսյանը նշում է, որ աշխատող ձեռքերի պահանջ իրոք ունեն, սակայն իրենց առաջարկը ոչ թե հաստիքացուցակը, այլ աշխատուժի պակասը լրացնելու նպատակ ունի։ Առաջարկությունը մի թեթև փոխվել է կապված ուսումնական պրոցեսի հետ, որովհետև տարիների ընթացքում իրավիճակը փոխվում ու այս ոլորտում իրավիճակը շատ արագ է փոխվում։ Ինչի մասին է խոսքը, այդ ուսումնական պրոցեսը կազմակերպելը հիմա դառնում է աննպատակահարմար, որովհետև այդ տեխնոլոգիաներին կամ գործիքներին կամ ընդհանրապես այդ ոլորտին ցանոթանալու ձգտում ցանկություն ունեցող մարդու համար հեչ դժվար չի գտնել տասնապատիկ անգամ որակով ուսումնական նյութեր, քան մենք մեր դասընթացների ընթացքում պետք է մատուցեինք, ընդ որում անվճար։ Խոսքը նրա մասին է, որ ինտերնետում շատ-շատ են ուսումնական ռեսուրսները, սկսնակից մինչև շատ խորը մասնագիտացված բնագավառներ։ Ուստի մենք համարում ենք, որ այդ ուսումնական մասը կարող ենք թողնել մարդկանց ջանասիրության վրա, այսինքն իրենք եթե ուզենան սովորեն, իրենք ինքնուրույն դա կարող են անել։ Մնացած մասով առաջարկը դեռ պահպանվում է, այսինքն մենք ակնկալում ենք մարդիկ, եթե ուսումնական մասը վերականգնել են, մենք պատրաստ ենք իրենց հետ համագործակցության եզրեր գտնել։ Ուսումնական մասը արել ենք ճարահատյալ, որովհետև ուրիշ ոչ մի ձև չկար, այսինքն ակնկալել, որ գոյություն ունեցող ուսումնական հաստատություններից դուրս եկող շրջանավարտները այդ պաշարը ունենալու են հմտությունների ու գիտելիքների, անհեռանկար է, ուստի այդ ուսումնական մասը ստիպված կազմակերպել ենք։ Բայց հիմա ստացվում է, մենք ուսումնական ծառայությունների բնագավառում շատ անելիք չունենք, այսինքն մարդիկ ինքնուրույն էլ կարող են սովորեն, ուղղակի պետք է ինքնը կազմակերպված լինեն, այսինքն կարողանան իրենք իրենց ստիպեն, նստենք եւ մեթոդաբար ընդհանրենք օնլայն դասընթաց նայեն, վարժություններ անեն, սովորեն, փորձեր անեն։ Ես մտածում եմ, որ նման կարողության տեր մարդիկ շատ չեն, որ կարողանան իրենք իրենց ստիպեն ուսումնական պրոցեսով անցնել, հա, իրենք իրենց համար այդ ուսումնական պրոցեսը կազմակերպեն։ Բայց մյուս կողմից է ստացվում, որ այդ մարդիկ կամ ալարկոտ են, կամ ինքնը կազմակերպված չեն, կամ որ ավելի վատ է, նպատակներ չունեն, ուղղակի այտենց լսել են, որ բարձր աշխատավարձ, եթե գնանք ես դասընթացին մասնակցենք, այդ լավ չի, այսինքն եթե մենք կարող ենք ձեզի դասընթաց կազմակերպենք, բայց դա արդեն մենք կանենք գումարի դիմաց, որովհետև կստացվի մենք այդ մարդու ինքնը կազմակերպված լինելու պակասը մենք պետք է լրացնենք, այսինքն մենք պետք է իրան հանձնարարություն տանք պահանջենք, մենք հակված ենք դրա համար գումար գանձել, որովհետև դա փաստորեն մենք կոմպենսացնում ենք այդ մարդու ալարկոտությունը։ Այնուամենայնիվ, ինչպիսի գիտելիքների կամ իմացությունների բազայով պետք է ներկայանան կամ դիմեն ձեզ։ Ցանկացած մեկը, ով ինչ որ առիթով կամ ինչ որ հետաքրքրվել է, ունենալով սմարթֆոն կամ սովորական համակարգիչ, մի շաբաթ ինտերնետի նյութերից օգտվելով կարա պատկերացում կազմի, թե ինչա պետք սովորել։ Պետք է նաև հստակեցնել, որ կա գիտելիքների հմտությունների պաշար, որ կարելի է ստանալ առանց բարձրագույն կրթություն ստանալ։ Ավելին, օրինակ ավագ դպրոցի դերը, իմ կարծիքով, հենց դա պետք է լինի, կամ միջին մասնագիտական կրթության ուղղակի գործեր կան, որ կարելի է անել։ Այսինքն, այս արտադրությունում կան դերեր, կա աշխատանք, որ կարելի է անել միջին մասնագիտական կրթության բազայի վրա։ Այսինքն, այդ բարձրագույն կրթության դերը ես չեմ նսեմացնում, ինքը պետք է, ու իհարկե կան գործեր, որոնք իրոք գիտահետազոտական են, բայց դրանք նախ շատ քիչ մասն են կազմում, և երկրորդն էլ, ով է ասել, որ մեր տեղական բուհերի շրջանավարտների ունակությունները համապատասխանում են հենց այդ գիտահետազոտական աշխատանքին։ Ինչ աշխատանքներով այսօր զբաղվում կազմակերպությունը, և ինչքանով է հաջողվել ընդլայնել իր աշխատադաշտը, արտադրության ծավալը, նաև իրացման դաշտը։ Ընկերությունը հիմնադրման օրից գործել է որպես երևանյան ընկերության մասնաճյուղ և գործել է որպես ինժեներական կենտրոն, այսինքն սեփական արտադրանքի շուկա հայթայթելու խնդիր չի ունեցել, այժմ մենք կարողանում ենք մեր սեփական պատվիրատուներին ինքնուրույն գտնել, ասել է թե կարողանում ենք առանց միջնորդության մեր գլուխը պահել։ Շատ կարևոր է, այսինքն այստեղ ստացվում է, որ հիմնադրված բիզնեսը կամաց-կամաց դառնում է ինքնուրույն, նույնիսկ ինժեներական ինքնուրույնության հարցն է լուծված, որովհետև տարիներ առաջ ոչ միայն բիզնեսի կառավարման և զարգացման առումով էին կախված գլխամասից, այլ նաև ինժեներական մասով, այսինքն այստեղ փորձառու մասնագետներ չկար և խնդիրների լուծման համար ներգրավում էր Երևանյան գրասենյակի աշխատուժը։ Հիմա ստացվում է, որ համ բիզնեսի զարգացման, համ արտադրության կազմակերպման համար օգտագործում ենք միայն մեր ուժերը։ Ինչպեսի պատվերներ են լինում և արտերկրից արդյոք ունեք պատվերներ և դրանք ինչ բնույթի են։ Մասնագիտացած ենք web տեխնոլոգիաների մեջ, այսպես թե այնպես պատվերները այդ ոլորտից են լինում, ունենք պատվերներ արտասահմանից, Գերմանիայից ենք ունեցել պատվեր, մնացած պատվերները կամ տեղական են, կամ Հայաստանի սահմաններում, հիմնականում ինչ-որ գործիքներ են, բիզնեսի ավտոմատացիայի գործիքներ, կամ նաև web կայքեր։ Քանի մասնագետ ունեք, եթե գաղտնիչի նաև նվազագույն և միջին աշխատավարձի չափը։ Instigate-ի գրասենյակում իրականում փաստորեն երկու ընկերություն է գործում, Instigate-ը ընկերությունների խումբ է, այդ ընկերությունների խմբի մեջից երկուսը ստեղ փաստորեն ինժեներական թիմ ունեն, մեկը կոչվում է Instigate Mobile, դա ևս գլխամասը Երևանում է, և մյուսը հենց այն ընկերությունն է, Instigate Systems անունը, որը ստեղ գործում է որպես Instigate ընկերությունների խմբի դուստր ձեռնարկություն։ Միասին վերցրած ունենք մոտ 20 աշխատակից, նվազագույն աշխատավարձը 150 000 դրամն է։ Աշխատատեղերը ձեր մոտ սահմանափակ են։ Տվյալ կա, ասում եմ, որ աշխարհում 2 միլիոն աշխատատեղի չբավարարված պահանջար կա այս ոլորտի։ Շատերը ինֆորմացիան սխալ են ընկալում են սենց, բա եթե այդ 2 միլիոնը կա, ու ասում են, բա ասում եք պահանջարկ կա, պահանջարկը, գալիս ենք ու մեզ գործի չեք ընդունում, այո, մեծ մասամբ չենք ընդունում, որովհետև սա աշխատատեղի պահանջարկ է, այլ ոչ թե ժամանցի, այսինքն ոչ թե գրասենյակային պլանկտոնի պահանջարկ։ Ուստի, ստեղ պետք են աշխատող ձեռքեր, ու այդ աշխատող ձեռքերը պետք է հմուտ լինեն, ու հմուտ աշխատող ձեռքերի պահանջարկ է։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Attention, attention! All flights change the destination to Armenia. Ուշադրություն, բոլոր թռիչքների ուղությունները փոխվում են դեպի Հայաստան. կապել ամրագոտիները, մեր ինքնաթիռ վայրեր չէ կատարում Զվարթնոց օդանավակայան։ Եթերում տեղական ժամանակով 15:53 րոպե։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր թեյի միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Անտուան Բեկերելը, ֆրանսիացի ֆիզիկոս Նոբելյան մրցանակակիր, Լյուդվիգ Զամենգոֆը, լեհ բժիշկ բանասեր էսպերանտո լեզվի ստեղծող, Նիլս Ֆինզենը, դանիացի ֆիզիոթերապևտ Նոբելյան մրցանակակիր, Լևոն Մանվելյանը, հայ գրող պատմաբան բանասեր դրամատուրգ, Ազատ Մանուկյանը, հայ կոմպոզիտոր, Ժան-Պոլ Գետին, ամերիկացի նավթային մագնատ, առաջին դոլարային միլիարդատերերից մեկը, հայ Կանուշ Դանիելյանը, հայ օպերային երգչուհի, Ֆրիմեն Դայսոնը, ծագումով անգլիացի ամերիկացի ֆիզիկոս տեսաբան, Արման Մանարյանը, հայ ռեժիսոր և սցենարիստ, Իգոր Ուգոլնիկովը, ռուս դերասան, հաղորդավար։ ուրախից դե տիրում, սակայն ես կասկ